الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله صيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم صوم يفطر رمضان ونسمع علماء مفراض لازمة جو يا مسلم ambaye atabeba sifa tano فرض على كل مسلم لفراض لازمة جو يا كل مسلم هذه الشرط الاولى بالغ يولي ambaye amefikia baligh شرط الثاني عاقل يولي ambaye ana akili timamu شرط الثالث مقيم yule ambaye si msafiri bali ni mkazi wa mji. Sharti la tano na la mwisho, qadirin ala sawm, ambaye anao uwezo wa kufunga, hana dharura. Muislamu yoyote ambaye ameyapatanisha masharti haya ni wajibu juu yake afunge Ramadhani na akaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala atakapoacha kulitenda hilo, kwa kuwa ni nguzo ya wajib, ni faradhi ya lazima aliyoifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أرسلنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أي والي أباهم مآمن ونسمع علماء صدر الله هذه الآية بهذا النداء صدر الله هذه الآية بهذا النداء Allah tabaraka wa ta'ala ameianzishia aya hii kwa wito huu, ya ayyuhalladhina amanu, wito ambao ndani yake una wasifu wa imani, enyi wale ambao mmeamini. Amewanishia huu wito kwa kutaja wasifu wa imani, wasifu ambao wanasema ulama yahmilu al-insan ala al-qiyam bil awamir wan nawahi. Wasifu wa imani ni wasifu ambao unampa mtu malaka na uwezo wa yeye kuyasimamia maamrisho ya Allah, yeye kujiepusha na makatazo yake Allah subhanahu. Kwa hiyo Allah akamuita huyu mja kwa wasifu huu ambao unampa yeye uwezo wa kutenda al-awamir, amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kujiepusha na an-nawahi, makatazo yake Allah subhanahu. Ndio maana alipotaka kuifaradhisha somu akawaita Waislamu bihadha nida, kwa wito huu. Hakusema ya ayyuhannas kama alivyosema katika aya nyingine, bali amemwita mwana Adam, amemwita kwa wasifu wa imani, kwa maana mpaka akawa ana uwezo wa yeye kuwa ni muumini, basi ana uwezo wa yeye kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi wale ambao mmeamini, Allah ameanza aya hii kwa wasifu huu, na ametaja al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir al-Basrawi al-Qurashi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, anasema rahimahullah, أنسمى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. أنسمى ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أكلسك يا الله anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, ukisikia Allah anakuita kwa wito huu, fa'arriha sam'aka, wito huo utegee sikio lako. Ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, makinika, tanabahi. Kwa nini anasema ni kheri anataka akuamrisha au shari anataka akukataze Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo akasema subhanahu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi wale ambao mmeamini, imefaradhishwa juu yenu saumu. Wanasema hakumtaja mfaradhishaji, nani aliyefaradhisha? Kwa nini hakutajwa aliyefaradhisha? Wanasema ulama walam yadhkur al-farid li'ilmihi, hakumtaja aliyefaradhisha kwa kuwa anajulikana kwamba ni Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye anayefaradhisha. Imefaradhishwa juu yenu sawm, aliyefaradhisha ni Allah, na imefaradhishwa saumu ya Ramadhan mwaka wa pili hijiria, mwaka wa pili hijiria katika mwezi kama huu wa Shaaban, na akafunga Bwana Mtume alayhi salatu wassalam Ramadhani tisa katika umri wake. Haya anasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kutiba alaykum as-siyam, imefaradhishwa juu yenu saum, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo saumu hiyo ilifaradhishwa juu ya wale ambao wametangulia kabla yenu. Ninyi si wa kwanza katika kufaradhishwa saum, bali waliopita kabla yenu kadhalik walifaradhishiwa na Allah saum. Kuna faida gani ya kuyasema haya Allah tabaraka wa taala? Ilitosha aseme kutiba alaykum siyam bas, lakini akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa saum kwa wale waliopita kabla yenu. Ulama wanasema faida ya maneno haya Allah kutujuza kwamba saumu ilikuwa ni faradh kwa watu wa Musa, kwa watu wa Isa, kwa watu wa Yunus, kwa watu wa Dhulkifli, kwa watu wa Shuaib, kwa watu wa Ibrahimu al-Khalil, kwa watu wa Nuh alayhi salam. Faida ya kulitaja hili kwamba saumu ilikuwa ni faradhi kwa waliopita kabla yetu, lengo kuu tasliyatan lihadhihi al-umma, Allah anataka awaliwaze umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaliwaze ili asije akatokea mtu akasema limadha ulzimna nahnu bitarki shahwatina min mat'umin wa mashrubin wa mankuhin. Asije akatokea mtu akajiuliza haya maswali nafsini mwake, au akawauliza watu limadha ulzimna nahnu, kwa nini tumelazimishwa sisi tuache shahawatina, kuyaendea matamanio yetu, min matuuni, ya ima kuacha vyakula vyetu au mashurudi, au kuacha vinywaji vyetu vya halali au mankuhi, au kuacha wake zetu wa ndoa. Kwa nini tumelazimishwa sisi? Kwa nini hawakulazimishwa waliopita kabla yetu? Kwa ili isitokee hilo kwamba mtu akawa anatahasar katika nafsi yake, ameacha kinywaji chake, ameacha chakula chake, amemwacha mke wake wa halali, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika al-hadith al-qudsi, taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, mja wangu huyo ameacha vinywaji vyake, ameacha chakula chake, ameacha kuyaendea matamanio yake kwa ajili yangu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala akatuambia kama ambavyo tumeifaradhisha saumu kwa wale waliopita kabla yenu ili atuliwaze, na Allah anapenda kuwaliwaza waja wake kama alivyomliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallam baada kumuona Mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam unakaribia moyo wake utaharuki, umekaribia moyo wake uhaliki. Akalitaja hili kwenye Qur'an, umekaribia Muhammad ufaufe kwa huzuni unazozipata juu ya haya yanayokusibu kutoka kwa watu wako. Unawajia na kheri wanakukabili kwa shari, unawatakia mema wanakutakia mabaya, wanakukadhibisha. Akasema subhanahu wa ta'ala kumpa taslia na kumliwaza Mtume wake alayhi salatu wassalam, akasema subhanahu wa ta'ala walaqad kudhibat rusulun min qabli, Muhammad wewe si kiroja, wewe si kiroja, kwa maana kitu kigeni cha kwanza kilichotokea, la haya unayofanyiwa Muhammad walishakadhibishwa mitume kabla yako. Siwa kwanza wewe anampa taslia, anamliwaza, anampa moyo, anamtia nguvu alayhi salatu wasalam. Walaqad kudhibat rusulun min qablik, walishakadhibishwa mitume kabla yako, fasabaru wakawa na subira Muhammad wenzako, ala ma kudhibu wa udhu, juu ya kukadhibishwa kwao na kuudhiwa kwao. Wewe unakadhibishwa Muhammad, walishakadhibishwa wenzako. Wewe unaudhiwa Muhammad, walishaudhiwa wenzako, kama alivyosema Waraka ibn Naufal pale alipokwenda bwana mtume alayhi salatu wasalam na Khadija bintu Khuwailid mwanzoni wa kuteremshiwa wahi, ametokewa na jambo halijui. Khadija akamchukua mume wake Rasul alayhi salatu wasalam, akampeleka kwa mtoto wa ammi yake Waraka ibn Naufal, ambaye alikuwa akisoma vitabu kwa lugha ya Kiibrania, anayajua ya kale yaliyopita katika maandiko ya mitume waliomtangulia Muhammad alayhi salatu wasalam. Waraka ibn Naufal akamwambia Khadija, kumwambia Waraka, isma' min ibn akhi, hebu msikilize mtoto wa kaka yako ana yapi ya kusema. Akasimulia bwana mtume alayhi salatu wasalam juu ya ujaji wa Jibril alayhi salam na yale aliyomwambia katika jabali Hira. Akamwambia Muhammad, wewe ni nabii wa umma huu na utakuja kufukuzwa katika mji wako. Waraka anamwambia Rasul, utakuja kutolewa katika mji wa Makka. Rasul alayhi salatu wasalam akashangaa, akauliza awamukhrijiyahum, watanitoa Makka? Akamwambia naam, ma jaa rajulun bimithli ma jihta bihi illa udi, mahalu shahid, ma jaa rajulun bimithli ma jihta bihi illa udi, haijawahi kutokea Muhammad, hajakuja yoyote kwa mfano wa uliokuja nayo, ila alipewa maudhi, alifanyiwa uadui. Siwa kwanza wewe Muhammad, walikadhibishwa mitume kabla yako, fasabaru ala ma kudhibu, wakawa na subra juu ya kukadhibishwa kwao, waudhu na juu ya kuudhiwa kwao, hata atahum nasruna, mpaka ikawajia nusra yetu Muhammad. Anamliwaza alayhi salatu wasalam, anapenda Allah kuwaliwaza waja wake. Walipomtukana na kumtusi na kusema kwamba Muhammad ni sahir, mchawi, Muhammad ni majnun, Allah akamliwaza mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Anamliwaza kwamba yeye si wa kwanza. Kadhalika wale waliowatangulia hawa Makuraishi hawakujiliwa na mtume yeyote, ila walisema kuwaambia mitume wao kwa lugha ya kejeli na matusi na dharau, wakiwaambia mitume wao sahir, hawa ni wachawi, majnun, hawa ni wenda wazimu. Waliwasema haya ya kejeli, walimwambia Nuh alipokuwa anatengeneza safina, ataraka nubua, Nuh umeacha utume, sasa umekuwa fundi seremala, sahiru au majnun. Allah anasema kumwambia Rasul, atawasau bihi, unadhani walihusiana haya maneno? Neno sahir lilikuwepo kwa waliopita, neno sahir umeambiwa wewe, neno majnun lilikuwepo kwa waliopita, neno majnun umeambiwa wewe, unadhani walihusiana? Hawakuhusiana. Bal hum qaumun taghun, ni watu tu waliopituka mipaka ya Allah, wajeuri. Haya maneno analiwazwa bwana mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akituambia, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa saumu juu ya wale waliopita kabla yenu, anauliwaza umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayyuhan nas wa ibadallah. Akasema Allah subhanahu ayyaman ma'dudah. Ni masiku ya kuhesabika. Ni masiku machache. Baadhi ya ulama wanasema ayyaman ma'dudah aliyekusudia Allah ni yawm Ashura. Wakasema wengine ayyaman ma'dudah ni siku tatu kila mwezi. Kwa kidai kwamba saumu ya wajib kwanza ilikuwa ni hiyo. Hasa yaumu Ashura. Na hii ni kweli kwamba saumu ya wajib ilikuwa ni Ashura. Ilikuwa ni wajib kufunga Ashura kabla ya kufaradhisha Ramadhani. Ilikuwa watu wajib wafunge saumu ya Ashura tarehe 10 mwezi wa Muharram. Kisha Allah tabaraka wa taala akaileta saumu ya Ramadhani. Na kabla ya kuwa ni faradhi ilikuwa ni khiari. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hii inaonyesha khiari ya kufunga mwezi wa Ramadhani, haikuwa ni wajib mwanzo. Na wale ambao yutiqunahu, wanao uwezo wa kufunga mwezi wa Ramadhani alafu hawakutaka kufunga, fidyatun ta'amu miskin, watoe fidia walishe maskini, waache kufunga walishe. Faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lah. Atakayetaka sasa kujitolea khairi, kwa maana anataka afunge Ramadhani wakati huo huo anataka kutoa fidia, ni bora kwake yeye, ni khairi. Kisha Allah akasema wa antasumu, lakini kuacha kufunga hili hali sawa na la kufunga katika mwezi wa Ramadhani, pamoja ya kwamba mmepewa khiari. Wa antasumu, lakini kama mtafunga, khairul lakum in kuntum ta'lamun, ni bora zaidi kwenu nyinyi kama mtajua. Hii ni khiari. Akaja akaifaradhisha Allah katika aya inayofuata, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Hii ndio wajibu mpaka leo. Atakayehudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani akawa sio musafir bali ni muqimun muslimun balighun aqilun qadirun ala as-sawm, wajibu juu yake afunge. Haya masala mengine nataka nisimamie, wa antasumu khairun lakum, na kama mtafunga ni bora kwenu. In kuntum ta'lamun, ikiwa mnajua, ikiwa mnajua fadhila zilizopo katika saumu ya Ramadhani. Saumu hii ina fadhila nyingi ambazo zimekuja katika al-ayat, ambazo zimekuja katika sahihi sunna sura Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima hadithi Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا وان تصوموا خير لكم. كما متفونغا ني بورا كويلي. انا كما متونا صلى الله عليه وسلم حكونا مجه ييوتي اتكايفونغا سيكو موجه تو في سبيل الله katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya ulama wanasema fi sabilillah, maana yake fil jihad, ay fi jihad fi sabilillah, iko kwenye jihad. Lakini kadhalika ala sawm, wengine katika ulama wanasema fi sabilillah ni sehemu yoyote ambayo anakusudiwa Allah, iwe katika jihad iwe nje ya jihad. Atakayefunga siku moja fi sabilillah akawa na ikhlas, akafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake anasema Rasul alayhi salatu wassalam, illa ba'ada Allahu bidhalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa saumu yake moja hiyo aliyoifunga fi sabilillah atauweka mbali uso wake na moto wa jahannam kwa masafa ya kutembea miaka 70. Wa antasumu khairu lahu, kama mtafunga ni bora kwenu. Kwa nini anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, asiyamu junna yastajinnu liha al'abdu min an-nar, saumu utakayofunga ni junna, ni ngao. Yastajinnu liha al'abdu min an-nar, ambayo mja wa Allah atajikinga kwa ngao hiyo kutokana na moto wa jahannam. Amepokea Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa Jabir, na amepokea tena Ahmad katika Musnad kutoka kwa Uthman ibn Abi al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Hakuna mfano wa saum katika malipo. Ametaja al-Imam Ibn Hibban na al-Imam an-Nasa'i hadithi ya Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu, anasema qultu ya Rasul Allah dullani ala 'amalin adkhulu bihi al-jannah, قال عليك بالصوم لا مثل له لا مثل له. صحابة أبو أمامة أنا من رسول عليه الصلاة والسلام أبو أمامة الباهلي نصدي ابن عجلان رضي الله تعالى عنه أنا سمن لمولي رسول عليه الصلاة والسلام لك من بي يا رسول الله مجلش يو يا عمل أمال في فان يتنجد بفولي يا رسول الله ثم يقوم بي عليك بالصوم عليك بالصوم شكمان نصوم أبو أمامة شكمان نصوم أبو أمامة لا مثل له هينا فنوات صوم صوم هينا فلوه وأن تصوموا خير لكم كما امتفنغا نخير كوينو كما امنيوا فضيلة لذبك التصوم أن تالي الإمام البخاري مسلم نلفي الإمام بخاري kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alhadithu al-qudus anasema kullu amali ibn adama lah illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih wa sawmu junna. Anasema Allah subhanahu, matendo yote anayotenda mwana wa Adam ni yake yeye, kwa maana ujira wake umewekewa kikomo, swala imewekewa kikomo ya malipo, hija imewekewa kikomo cha malipo, isipokuwa saumu. Isipokuwa saumu, saumu ni yangu, wa ana ajzi bih, mimi ndiye mlipaji nimelipa katika saumu. Wa saumu junna, na saumu ni ngao, Allah anasema subhanahu wa ta'ala. Fa idha kana yawmu saumi ahadikum fala yarfudh wala yashab, فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. صوم لجنة إتفيك سيك يكفونغ مجاوين فلا يرقص ولا يصحب أسسام منين مجاف أسدبان نوات أسسوسي أسفان مسين مبايا. فإن صابه أحد, kama itatokea mmoja amemtusi mfungaji au kasala au akataka kupigana naye, yule mfungaji aseme kumwambia huyo, inni mruhun saim, mimi ni mtu niliyefunga. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammadi ipo mikononi mwake, la khulusu fami saim atyabu inda Allahi min rihi almisk, harufu mbaya itakayotoka kwenye kinywa cha mfungaji kwa sababu ya utupu wa tumbo lake, tumbo liko tupu. Harufu hiyo yapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko harufu ya miski. Kisha akasema lisaim farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Mfungaji ana furaha mbili, mfungaji ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati wa kufutari kwake, anafurahi kukamilisha ibada aliyofaradhishwa na Allah, akaacha vyakula vyake, akaacha vinywaji vyake, akaacha kutembea shahawa zake kwa ajili ya Allah, amekamilisha ibada, anafurahi wakati huo. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, na furaha nyingine atakwenda kuipata ile siku ambayo atakwenda kukutana na Mola wake Allah tabaraka wa taala. Wa antasumu khairun lakum, kama mtafunga funga zenu ni bora kwa nyinyi. In kuntum ta'lamun, ikiwa mnafahamu. Anataja al-Imam Ibn Hibban na al-Imam al-Hasim an-Naysaburi rahmatullahi ta'ala alayhima kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema saumu na kisomo cha Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani yushafa'ani lil'abdi yawm al-qiyama, viwili hivi vitakwenda kumwombea mja siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Viwili hivi vitakwenda kumwombea mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itasema saum ay rab mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwa, ewe Allah, mja wako huyu nimemzuilia chakula chake na matamanio yake. Fashafi'ni fi, fashafi'ni fi, na kuomba Allah nifanye mimi ni muombezi wake huyu, nipe idhini ni muomberu ni muombee huyu. Na itasimama Qur'an itasema ay rab mana'tuhu an-nawma bil-layl, nimemzuilia usingizi wake wakati wa usiku huyu, alisimama kwenye tarawehe. Fashafi'ni fi, nifanye mimi kuwa ni muombezi wake. Mtume anasema fayushafa'ani, viwili hivi vitapewa idhni vimwombee aliyevisimamia viwili hivi duniani. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, kama mtafunga basi funga zenu ni bora kwenu. Ya laiti mngelikuwa mnajua. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا هجرنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا والحمد لله رب العالمين.